چی پتا باندی مین شوم او پتا باندی قربان شوم او پتا باندی قربان شوم اوس د ډیرو ظلمو زړه شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم چی پتا باندی مین شوم او پتا باندی قربان شوم او پتا باندی قربان شوم اوس د ډیرو ظلمو زړه شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ستونزو د دردونو د جهان څخه بیلیږم د جهان څخه بیلیږم اوس د ستونزو د دردونو د جهان څخه بیلیږم د جهان څخه بیلیږم استشهاد است په غیږی گل گلاب شوم ارغوان شوم گل گلاب شوم ارغوان شوم چی پتا باندی مین شوم او پتا باندی قربان شوم او پتا باندی قربان شوم اوس د ډیرو ظلمو زړه شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس می سر او وینا دواړه نظرانا دی در نگرانا نظرانا دی در نگرانا اوس می سر او وینا دواړه نظرانا دی در نگرانا نظرانا دی در نگرانا ستا د مینې له اثره اوس په حورو باندې ګران شوم اوس په حورو باندې ګران شوم چې پتا باندې مین شوم او پتا باندې قربان شوم او پتا باندې قربان شوم اوس د ډیرو ظلمو زړه شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم چې بیلیږم له ملګرو او رخصت ورڅخه غواړم او رخصت ورڅخه غواړم چې بیلیږم له ملګرو او رخصت ورڅخه غواړم او رخصت ورڅخه غواړم پر زړګي باندې نری شوم وسره اورته روان شوم وسره اورته روان شوم چې پتا باندې مین شوم او پتا باندې قربان شوم او پتا باندې قربان شوم اوس د ډیرو ظلمو زړه شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم ستا فراق د پاکې مینې می پر زړه باندې وریږي می پزرا باندی وریگی ستا فراق دا پاکی مینی می پزرا باندی وریگی می پزرا باندی وریگی شوم مسکی دا چا پخیال کی زر جدا چی لجهان شوم زر جدا چی لجهان شوم شوم مسکی دا چا پخیال کی زر جدا چی لجهان شوم زر جدا چی لجهان شوم چی پتا باندی مین شوم او پتا باندی قربان قربان شوم او پتا باند قربان شوم اوس د ډیرو ظلم زرا شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم اوس د ډیرو ډیر ارمان شوم ارمان جان دا ست د وصل عاشقان ست د رخسار دی عاشقان ست د رخسار دی ارمان جان دا ست د وصل عاشقان ست د رخسار دی عاشقان ست د رخسار دی بخت ور شوا مکامرانا چی ملگرائی دا کاروان شوم چی ملگرائی دا کاروان شوم چی پتا باندی مین شوم او پتا باندی قربان شوم او پتا باندی قربان شوم اوس دا دیرو ظلم زرا شوم اوس دا دیرو دیر ارمان شوم اوس دا دیرو دیر ارمان شوم.